السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. سب سے پہلے عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی. عصر کی نماز کے ہم چار رکعتیں جو پڑھتے ہیں تو سن لیجئے، نماز عصر کی چار رکعتیں سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی. جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نقل فرمایا ہے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. ترجمہ: چنانچہ انہوں نے ہمیں اندھیریوں میں پکارا اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا تو ہم نے ان کی دعا یعنی یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی جو ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی تھی. اسی طرح ہم ایمانداروں کو، ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر چار رکعت نماز ادا کی، اور چار رکعتیں اس لیے ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چار اندھیریوں سے نجات عطا فرمائی تھی. نمبر ایک، مچھلی کے پیٹ کی اندھیری سے. نمبر دو، پانی کی اندھیری سے. نمبر تین، بادل کی اندھیری سے. نمبر چار، رات کی تاریکی سے، رات کی اندھیری سے. ان چار تاریکیوں سے نجات کے شکرانے میں عصر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام نے چار رکعت نماز ادا فرمائی. اللہ تعالیٰ کو یہ چار رکعت اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض فرمایا. یہ بھی بکھرے موتی جلد 5 صفحہ 15 پر اور عنایہ کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو ہے ایک کام کر لیجئے، جنت کے اندر محل تیار کر لیجئے، 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، پڑھتے ہی جنت میں بنگلہ بن جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ ایسا ایمان عطا فرمائے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، اور ایسا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان دے. ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک نصیحت بھی سن لیجئے، ایک نیکی کرنے والا، کرانے والا، بتانے والا اور مشورہ دینے والا سب ثواب کے حقدار ہوتے ہیں. پھر سے سن لیجئے، نیکی کرنے والا، کرانے والا، بتانے والا اور مشورہ دینے والا سب ثواب کے حقدار ہوتے ہیں. یا واٹس ایپ پر سبق بھیجو گے، کسی کو پڑھا دو گے 10 مرتبہ سورہ اخلاص، تو اللہ آپ کو بھی ثواب دے گا، اس کو بھی ثواب دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.